او مبتدئين دم رقم اقل دم رقم اقل چه یادای و نسبت فلار تک دم رقم اقل ذکا عبدالوهاب فلارو عبدالوهاب سو آئے فلارو نویدہ وهابیان ننا نسبت محمد توکا ویدہ محمدیان بیا اخوا غید خود نسبت کئی خود اخوان نکئی جا نپلار دے والا نسبتو کو سرازی جدالوی مجاہدو او دین ادھر خدمت کرے دے دین ادھر خدمت کرے دے او چسے اترازون بدو باندی واری دے دل نتوگو رماد آلی خو فیخ نرو باندی تصفیہ کرے دے فیخ نرو باندی تصفیہ کرے دے خود امر اللہ چدا کرمن سری پارے شاہ قدری کاسی حکم جی کم کلی داغ پارا نہ دفتر نہ رسالہ نہ اگر پارے اولی کتاب او نہیں ہو والا رسالہ اگر آگے پار نے پیاز کی گیا نو دا چلی بھائی کرامت نہ منی عذاب قبر نہ منی او دا شین منی آگ نہ منی لکا حیات الانبیاء نمانی او زیارتوں تسلل نمانی ازا خبری بھائی ستا خلاف بے خلق راجم کری ستا خلاف بے وہے بے حلال کری دا پیران میں مراجم کری ملیان میں مرم کری ای بازان سر کتابوں نمراوڑی او سپلمین کے بعد تقریب نمکری چوائی بہو گو رہے دیکھو زیارتوں تسلل نمانی ہو گو رہا چاہتی کتاب لے او دیکھی ہوئے لیلی چھتا چانس شہرک سوا نفل یذہب سب آتا اقدام ولی اقل یا عمر ابن حمدان لئن لم ترد علی اضالتی لا اخرجتک من دیوان الاولیاء یو قدم دیوالی او دیوائی چھے عمر ابن حمدان کتاب اماوان دی زمار اکشے وشے واپس نکو نظر بھائی کتاب اولیاؤنا نمکٹ کمان سبا بیارو علی نے حضور رجا چاہتی کتاب دے دیکھ ادا سویلی دیا دیکھ ادا سویلی کلب وی درود نمانی دے وی درود نشتا دے درود نتیش دیجیا حضرت شیر رحمہ اللہ دی یہ دی پوری کلی کلی دی غر ناپا لکلے میاری رہی والا وی یاد پہ ہو بڑا معمر عالم او دا خلق آب ورلا تلل دے خلق والا چاپیر نبرا علماء و خلق لل یہ رنگ دکلی یو کسا غبم والا تلو یغما لوی دیر آسرا نمی مالی ونی نم نیلار مرسر ایچی لار ما نوی بس رست ناستو ما کشورم وی نور داسی مولیان گیر چاپیر ناستی و سرا ناغیو مولا ولوی جی دی پوری کلی کی دی غر ناخوا دا شاہ اسماعیل شہید یو جڑا پیدا شوی دا او آغا وی چی درود نپیش کی نی بل وی حلکا نبور پسی وی وی چی لنس ور پسی ویدائی خپل میں ان کی دا خبری کئی اوی زمینگا دکیلی آکا سغل ری جی اگا حالت دل تکیر یاوی کم دے نیو ورپاسی وی ما لئی دا مولیان رشتیاوی وی ما ای آو دا رشتیاوی دا رشتیاوی زرین درود اگا نپیش کی درود جن آگا نپیش کی او دا روایت دا نسائی را دی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے اور عارف و شاگردان دی یو حضرت علقمہ اور دویم زازان علقمہ پر روایت گرا دی چتا سو درود وائے لعلہ تور از شاید چتا پیش کرے شی ناگل اللہ تور ابو شاید چتا پیش کرے شی او کل چی زازان روایت کئی نو زازان شیئے تحذیب التحذیب والا وی علامہ ابن حجر عسقلانی اگر شعر نوریابت اگر اللہ ختم کرے چطور اللہ درود پیش کی ایما صفی ہوئی یہ دیلے بھی تاسو جوابو کئی وی آگئی انگو مناظری لنی اور آگئی انگو کتابو نمشتاوے یا ایتی بانگی ویرماس پخین نو دا سوچھے وی ما لیوی فقہ مانی وی مای آو نوی خمک کشا مدر آتا مک کشا مدر آتا یہ لاغت آم اللہ و جوار کپری گئی تیرا تا لکان در پسی اترو دائی در پسی اترو نوی ما لیوی چھے فقہ حنفی کی داری چھے خواہ عالم با مدر کئی نو تا خواہ عالمی او مدر تر آتا نوی مدر لے مک کم مدر ما ورک اگم را پسی نیتو ترلو او دا سوچھے را پسی پنچیر لرازل مناظری لنوائیم را پسی نیتو ترلو داد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یا وجڑ پیدا شو نکشانی دا دنیا بے در تال پار انگار کری تو بوائی چی کم زی لازین جوڑے آگئی بوائی دا سوک دے دا پنچیرے دے ادے دان منی دے آگن منی بے خلق برا جمع شوی نزدنی بوائی چی اگو رہے دا اولیاء و کرامت دے ادائی نمانی اولیاء را حست قدرت از الہ تیر دستا باز گردان زیرا اولیاء را قدرت شتا دا اگر وقت رسی کی چی وشتل شوشت غشی دلندینا اگر بیارا واپس کیا دا اولیاء طاقت شتا رے نو بلبوئی پاوزی ناغبوئی دبودال شاہی میرانا دیمداد بارم لتانا زور دے زیاد دے پالوانا افتا قدم پار چا بر دے چیدار وڑی پا سر دے دا شیرونا بھئی ویگا بدا سیا چی آئی کے بعد یو شور بھئی یو بڑا بڑا پاسی نابوئی خاموش نجوڑی خلق با خلق دیر خاموشی نبیا با شوری نبیا با اگر آپاسی ندا گشانی آواز با کئی بیا با ویا چی یرا دے علا پایسا وی چی توگو با سیا او دنی با وینا پایسا وی پریگی دی تا سوگو ای چی دے سویا پریگی علا تا دیدی سوگوی کانا چی دے سویا نو سوگو اینا نا بز دو کفر فتوہ پی کول گواری بیان رہے ضرور نشتا آگیل اپنی خودل نواری خود کفر فتوہ پی کول گواری او زنی بوائی یارا ما ورپریگا ورپریگی رکی او دو گزار خود سواب دو پار ہوا ما حضرشی رحمه اللہ وی آگا یو رال خبر کولا وی وی جماعت کی وخون گنو یا دوی ما والا بوزایی چی او دو گزار خویس رو دو پار ہوا ما وی چی اغلا می کتلی ما ایک دیدر باندر آگے خواج نی وی بس چی سنگے اگر آگو گزار را کوئی ما دو کا پا پورا نولا چکو لگو وی چی چک نولا پا پورا نولا گو وی بس آگا چکی وی آ چکی وی وی ما آگو وی خلاص می کئی تی ریمائنا نا عرب دے پریدو ما چی ترسو تاسو تلی نیئے وی آگر وی ایسر خدا خاطر کئی تاسو گئی ملکائی نی ویسی آگئی لارل نی پر جوڑ گیا نی دنا خلا می تلر کارو دوکڑے نوے مائی نکا خوشی را ندا بدا گا شاینی سوک بے ایسی دا سواب کے پارے جو گزارا ہوئی حضر شیر رحمہ اللہ وی آخر بائی کی طالب ہوئی تپاسا تپاسا نفتا جواب رسکر آروان بے ولو شاہ ربو کاو دکری وقتی رسکا ما فعلو ہو ننبو اکرے ویدہ کار پسپری ہوئی وما یفترون آج دیکن درو جو ہے ولی تسو آئیلے ہی دا آتاو دے پا غروران باندی زخرو فالقول غروران غرورا ولتصغى إليه وليرضوه وليقترفوا من الله دا فائبان دي تبدي ولتصغى إليه هذه البارة ميلانك بزخر فالقول تا لك حضر شير رحمه الله بل بباسي نعب جتا اختارك يا خلق قبري دا چاپی کتاب دے ادی کی ویلی ولولا نملتن سودا فی لیلتن ظلما فی صخرتن سما وراء جبل قافین ولم عالمو لتفترت مرارتی نو بلب پاسیا بلب ویا گورا حدیث پاک کے آئی لو ان احدکم لو ان بلب پاسی ماغب ویا لو ان احدکم ظن بحجره لنفاؤو کچا گمانو کو پکانی باندے او پل گمانی خکو پکانی باندے آکانے بم ولا فائدہ ور کیا نو نمبورا حدیث کی راضی سر رضی جدا سر حدیث دے کلب غنی بپا سی ناغب ویا او بورا دے خو وسیلہ منینا خو باندے چراوے او رما بنفسی علا قبر شریف وحسا ترابه على راسه باندې چراوي او قبر باندې ران ورو ورو او خاوري راغستي او بسر کي چولي او وي استا بارك الله ويلي دي چې تا تراشي او بخنه وغاري دالنا اتو ولا بخنه وغاري نلا بولا بخنه وجي نوجيتك مستغفران تعالى اغلي ما بخنه وفتن كيا وګور دا روایت دي ہمارے ذکر کرے دا والی و پشکول شی ولی تسوا الیہ ادے پار کی میلان کی دیتا رون راو کسانو چی ایمان راڑی پا خیرات ولی ارغوہ ادے پار کی فخ کی دا سشے دا ذکر والقول ولی اقدرہو ادے پارا چی کسب کی رئی ماہ مقترہون آگا چی گئی تو کسب کو ان کیا حدیر پارچی دور کی رئی آگا چی بھی رئی سے جوہ ان کی کسب کی رئی آگا چی بھی رئی سے کسب کو ان کیا افغیر اللہ ابتغی حکمان داستا جواب دے چکل تالوئی یر پاس تم سو آیا نوچی سنگت پاسی بھی نبای جو اتبا وے افغیر اللہ ابتغی حکمان وهو الذي انزل اليكم الكتاب مبصرا اي فسوى الله لنا طلبكم بليه وذلكم كي او دي الله عليكله تاسو ته کتاب مبصلا واضح اپدي واضح کتاب دي دادي پدي واضح کتاب دي دادي جو اي ام سس الله بذورين فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ بَدِي كِتَابَ دِرَازِلِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلا ما شاء الله أو فدي كتاب جرازي قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا درشاني فدي كتاب جرازي إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم دوشانی پدی کتاب گرا گلی دی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین نزول دا آیاتونو بستار توحید یادی نو دا برابر کیا او خلق ہوئے چرشا قرآن خو ډیر مزیدار وی یاره ډیر ښایسته قرآن وی هلکه غوږ وله کیدی او حضرت رحم الله وی بیا دا مبتدین چې ستا مناظرې له راغلی نو دوه به د دی خپلي دوه به ورسره نورې کوي او وی به په ژوند دی هغه سپینه ګړندی وی په ژوند دی سپینه ګړندی وی وی به دے خبر کو شان سپینی پگڑائی دا ملایانو اینان اجشم نردی دا دریاب دا گفی جی وردی دا مطلب نہیں ہے کہ پٹکی سپکوالے ہوئے نہ دا مبتدین اس پکوالے ہوئے یعنی الحمدللہ پٹکی آگا دا خلم والے نو دا دا مبتدین اس پکوالے ہوئے نوی بے سپینی پگڑائی دا دیوینم کچھ نردی شم دریاب دا گفی جی مطلب دا عمل دا بدعاتو عقیدہ دا شرکیاتو دا لاسنگا ملاوے دا لاسنگا ملاوے نو بس بیا با میدان ستائی بیا اس قدافی کی تالایا سنا نظر دلالا ہنے بے گوشتو اچاوشتو گوشتو اچاوشتو مطلب دا کہ تو ادھرے گیا نوچہ آیا کیوں نے ندر کی نگا بتا وائس ندا بتا زکڑی آن جوڑی جا بتا بیان کے والذین آوکسان آتے ناوم کتابا چور کرے منگلی تا کتاب یعلمونا پوئی گی رئی لکتا بوے دا مسلگی ملیان لما لومارا دیوم پوئی گی انہو منظل من ربک بالحق چیقینن دا قرآن کریم آلے گل شوئے تو پرور گروستانا فرشتیا بیان ماننے پسمدی گت من الممترین شک ان کو نا پرادلو دا عذاب کی بدائی ماننے او پورا شوئے حکم دا ربستا صدقان دا رشتیاو پاغس کی چلہ ویلی وعدلہ دا انصاف پاغس کی چلہ کمدرسہ لکویرا لا مبدل لکلماتے نشت حسوک بدل ان کے فیصل ہو دے اللہ لا او دا اللہ دے اور ان کے اپوان او کدائی وی چی خدای مخا گانی پسی رئی گانی پسی رئی نا اللہ وی وی انتو تے او بچر روان شد تابداری اکرتا اکثر من دیڑے راگا چاہ چھلی پس مجھا کی نزلو کان سبیل اللہ نوا بڑیتا گمراہ بچتا دے دین دا اللہ نا نبی روان دا کن خلق کل از بن مگر دے گمان بسی اندی ہے اللہ یفرسون مگر اٹکلیان بس اسی پاٹکل باندی روانی یا پاٹکل باندی روان دیا دے ویا چھے زی انجوڑے سوال آپ لاری قبلی مرانے لے اگر سوال پلار باندی قبلی او منگر دو اکار مکی گیا منگر دو اکار مکی دو منگر دی جل بھئیو بڑا بابا اللہ دیو دا خیلی سبات شرے یوی پولا نو یو طرف میں خبر آلوانی ری نئی ورطے بابا میں گل بابا لکم آلار تلے نئی ولی سلح دے دیارن دا سلح دے ناغی یہ دانو در آبائی کل بے ادرولا ایواؤ در چکا در ماندی پورا نجوڑے خزی مخ کی آگا اور پسی تاسو دمان اگر اگر دا لاری تپوس کوئی اگر لسل اگر دا دے خلقو اندگا دے عمل دے نیت تبی اونا ندی روان دے اللہ زنن مگر دو بیمان بزی ندی دے اللہ یفرو سون مگر اٹکلیان یتینن رفتا ہو آلمو دا اللہ خبوہ دے دیر نیک انسانو جمعات کی مزکو او نفلو کی جہنو بس چل پیوشا او سائے اکتے دگر بابا جی جمعات کی سائے اکتے دیر نیک سرے ہو انہ ربکا یقینن ربستاہو آلمو دا اللہ خبوہ دے من پاگا چاہ باندی یا ظلو ہم سبیلے گمراہ کی گیا دین دے اللہ نا دا اللہ خبوہ دے بہرہ اپنی ننکو باندیا فکولو پسخورائی مما سنا چیات پریشی من دا اللہ پائے باندی کچری ای تاسو پائے اتنو دی اللہ باندی مومینین ایمان رو ان کیا وائی دا آیت یوصل اطلسمنا بیان دے دا دوے میں حصی دا سورت عورت دے دا شرک فیلی نراغوے محسا آغد دی دین شورو دا فکلو پسورای ممارا وسنا چیاز پیش رم دا اللہ پائے واندی کچری ای تاسو پایا ترو دے اللہ واندی مومنین ایمان راون کیا وما لکم اوسی تاسو تا اللہ تا کلو دا چی نکر ای تاسو ممارا وسنا چیاز پیش رم دا اللہ پائے واندی وقد فصل لكم او بتا تنسارا بیان ای اللہ تاسوتا ما رس حرم علیکم چرام کری اللہ بتا سوان دے نکل مانا کئی وقد فصل لكم او بتا تنسارا بیان کری اللہ تاسوتا دیوی فصل مادیرا بیان کری اللہ تاسوتا آگا چرام کری اللہ بتا سوان دے نو کم دے بیان کری وہی سورہ مائدہ کی بیان کری دیا نو کل ہوئی نا پا سورہ نحل کی بیان کری دی خدا سینا رہے ذکر آدوار دے سورہ نام نا رسطرہ بلی دیا اصل کی فسولہ مادی دا خو یونگون چاگا بالکل آگا دغوی شوی کی دو والایا رائی نہ تعبیر کئی بمازی باندے کلچ یو مضمون محققی تعبیر پی نہ کی گیا فمازی باندے لکا سورہ نحل برا اللہ وی اتا امر اللہ فلا تستاجلو نو اتا مازی دا اتا امر اللہ رارے حکم دا اللہ پس تلوار مکویا پدی باندے ناتا ماجی دا سردی کلا خطرسا نظر آگلے کلا اللہ وی اقترب لناسی حسابوہم وہم بی غفلت موریدون واللہ سمجھ پارا اقترب لناسی حسابوہم اقترب دخو قیامت بلا کرو سا نظر آ گلے او تعبیر سے نتیجیا سارا ماضی سارا مطلب دا کم مضمون کم خبر آ چی یقینی مراغی نے تعبیر کیجیے ماضی باندھے وقد فصل لکم اب تیسرا بیان ہی اللہ تاسو کا کم رہ بیان ہی بی سورت کی بیان ہے تو گورا لسمی رکو کے بیا بیان شروع کرے رے دا آیت یو سلیو پندوسنا بیان دا محرمات ہوا اگر شروع دے یو او پتا تیسرا بیان ہے اللہ تاسو تا آگا چی آرام کری اللہ پتا زمان دے مگر آگا چی مجبورہ بیش ہوئی تاسو الیہ اغیتا او یقینن دیر لیو جلون بیا ہوائیہم خام خا گمراہ کئی خلق وہ خواہشات کلو بس باندھے بغیر علم بے دلیل حضرت شیر رحم اللہ بھی درو رضی بھی دلوی اختر رضی بھی نو دورو مشیر کی ناس تو ماں تو دیری کی دیکھ یو سڑی یو سمندر را وستی را آگے میال ورک داوالا دستا سجر نیکو منخ کر نظر دے ویاغو آغوار اس دیدا بس جاغا سنگ جا دیدی نو بل کسرا رے دا قربانی لخرسے ناغو علی آو خرسوں میں بسوی خرسے ایمو علی بڑی قربانی نکی گی ویاغلی بڑی انہی قربانی نکی گی مائے دا آرام آگا بڑی قربانی نکی گی بس آجی چاچی آغستان آغا فتیروان شو دے خیال کی دگلا گئی یعنی کہا کہ پڑی کوئی جدا نظر دے ناغم دے پڑی پورا کوئی آگر لی کہ جدا کو دکھلائی نہیں بس اگر روان شاید ہے میں سر پجا جالا کہ پجا جی قربانی کی یہ میں ادا آرام آرہا بس اگر لاغ ملیان کو شید چی ملیان پر سلاو انو ملیان راجمہ شو دیوں گو اختیرم ویت چینو سواندر لہ دغوی دیل آرام آرہا تو ادا آرام آرہا انو قربانی میں کی گی مائے مخرا والا بخر قربانی بھی کی گی سے آرام پری نے کی نہیں بس سور جور سے آ گئی ما سر مناظرہ کولا مناظرہ کی سختی کولا ما ایز دیل خرانات دیل سپیوان سنگی کو سپی قربانی کی مجازی پدیم کی شیخ القرآن سے رحمہ اللہ رو کی داکار اترنگ ترنگ با تختیدو نکل چی مال تا مکہ کی دا دغوی دا مناظری چلک تا ملار آگلے رے او دو کتاب میں اوڑے ادایا قائد دی او تا سلونی شئی چی ماں سر خبری بیوینی شئی میارای مونگا سنگا ونی سمونگا خوالا اجازت ور کرے نظم ور کرے نیما خالمتم اللہ و رسولہ تا سو خلاف کرے اللہ و دا اللہ دا پیغمبر ناغیل چار داویل شوئی کہ تا سو خلاف کرے اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نیبت جدانی ولوی نیاروی نبینا کتابوں کی آگمی اوور دا مناظرات کشی ہے او خان آگ مناظرات دئی واپس را لوں دئی مناظرہ کرو دئی کٹلی دئی مناظرہ کرو دئی کٹلی مصد ملالے چا بس اختیزہ ہو گیا تاہیوانی مناظرہ کرے دا آغا مناظرہ آغا بیاد کلی یو ملاو انا آغا بیاد آغی غلط فیصلہ کرے وا غلط فیصلہ آئی کرے وا اور لنگا یو مرگرہ وفاد شہر اللہ دیو بسی محمد کا کانون ہے ناغل آو ولیوی مولانا سنگا یہ سلد سنگا ہوگا ناغلی بس محمد کلی پردن ہوسا چلا پتی نہ کوئی دیکھ دا سوک دے چکن یار دین دے مسلم منون کی دے یہ کلی پردن ہوسا چلا او بیا اللہ شل کرے بیا دے گاڑ کی بے کر دو را کر دو ولا وین کثیران او یقینن دیر خامخا گمراہ کئی خلق خواہشات قربان دی بغیر بغیر دس دلیل نہ یقیناً ربستا یا بغیر علم پنا پوئے واندی یقیناً ربستا خپو دے پر دیا جی تو ان کو واندی او پری دے ظاہر الاسم و باطنا ظاہر کنا شرک فیری و باطنا او باطن کنا شرک اعتقادی یقیناً کسان جی کسب کئی کنا سیو جزاونا غرد جی سزا بوئے پریشی گئیتا بیمار اور کانو چیزے گئی کی افتری بونا چیزے سے قصب گئی ولا تاکلو او مخرم مارا رسنا چیزی یاد کرشن امد اللہ پائے واندی و انہو لفسق او یقینن دا خامخا دا گناہ شدے و انہ شیاطین او یقینن شیطانان او دیر شیطانان چال ہوئے اگر ناکار ملیانو لے ہوئے چیزی اگر تاثر مناظری کئی چنا ندا شے جائز دے ادائی وئی دا غلی کلی دی ملا جی ونلی کلی دی چے دا ان البقرت المنظورتا الى ذراح الاولیاء نو دا حلال دا حلال را و طویبا پاکرا ملا جی ونلی کلی دی او دا غلی کلی دی اگر خل توسیر کیلی کلی دی اگر شیر احمد اللہ بھائی ہم ملاجیون کاغلی کلیا ناغلی لیکلی جنر آگا پلی کلو خو سنرا لیا لیکا اگر ملاجیون آگا دا سے کمکا لوا یو پیرا وی ان بیٹی تا اسلو بلکی سبل یو گئی تردو گاڑی والا سرا انو ولی پسو بھائی بودن آگا ولی واپس بچے خدی ولوی سکر دی بھی یرا آگا سے خوش رالونی مہ دے بس خوشی دی جس کار پر ہی تلو نہا دلہ شانی پاتی شی او دے او کرا واپس پا نیمہ باندے جائے واپس دلہ شانی را رہے یو پیرا وی صبح و سر پچان شوا آنو تی ولوی چی ظلر کی جن ولی سلر کی جن دو بادشاہ علیم اتما سر دا چی غبر کی اغیر ولی فا انو دی بادشاہ نیاریگم اونا دی پوج نیاریگم ولوی مکوا او پوری اوبا یاریگی نوی نانا نیاریگم دی لارو دو بادشاہ ملاو نو بادشاہ لیری ما علی او دستراکا یو دسترا کن آگو ولوی سکلی بسترا کن مل آگو استادو نجوی آگو ولو ورکو چواری کنو بس دی آئی سر راروان دی نو باری ادرو چی باری ادرو پوز دلار اوسول رو جا اوسول رو جا وی سو وی فوج میرا اوستے اوسول رو جا تاوی نی آری کن نو آگو خود دلشانی او نو کارگون دی تل مستجا بشو سرار دی چی دغلی کلی دی سرفراز خان پھر لکھلی چھے راگ دا مطلب دے چھے بندت توبہ ہوا سی نہیں ہو کول دا دے کہ دا حلال اگر دی دا مطلب نہ دے جی دا اولیاء و نظر دے و آلشانی حلال دے مطلب دا دے لئے سوگ حلال نوئی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْ يَقِينًا شَيْطَانَانَ مطلب دا دا ناکار مولیان لَيُوحُنَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ خام خا وسوسی چاہی دوستان بلتا لیو جا دنو کم چی جگڑو کی تاو سرا و این اطاع دموهم او کچر خبرو من لتا سود دائی انکم لمشرکون یقیناً تاسو خام خا مشرکان بھئی مطلب را نظر دویر اللہ تا حلال نوائی یعنی تبا مبیا گورے لمشرکانو نبیا او من کان میتن یا رسول کی عمر فاہینا او پس جندے کمونگا دے و جالنا لہو نوران او گردو لمونگ پارا گرانا مطلب دا کتاب مولا ورکو یمشی بھی فننا سی چیزی پتی سر پخلقو کی جون تیرے پتی سر پخلقو کی مطلب دا کافر و مشرکو نمگا جوندے کو فا ایمان سر او قرآن مولا ورکو کم اما سلوہ بذلوماتو دا پشانت دا آگا چاہ دے چیوی آگا پتیا روکی مثل رائد دے مکمن ہوا فرد علومات دا پشانت دا آگا چاہ دے چیوی پتیا روکی چیوی وطن کے دینا کذالک دلشانی زین الکاغرین خیستکری شیری پارد کافرو ما کانو یعملون آگا چیدی دے یعملون چیدی سامل کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا دَا تِنزمَا سَخْتَا قَبَرَا تِنزم سَخْ امتحان دے اغدار چھے کلا تاثر مناظروں کی مناظروں منکریشی مناظروں منکریشی دیابا دا سکھئی چھے حکومت سرب وردی حکومت سرب وردی نا آغای لبا آغای بلی خلاف گردی انو دا با دا کلی نازمی نا بلی خلافی دا و منبری نا بلی خلافی چیرمین بی نا بلی خلافی دا لاتی دا غبی دا انتیه دی ادای منی نو دا خلق بلی بیا خلافی او آئی سرب وردی پا آغای باندی بلی دباوی چیر جی ملک پا مخا کرے رے او دیکھو دی انہوں نے شی جیل لدی واچو لے شی جیل لدی واچو لے شی سزا دی والا ورکرے شی حضرت شی رحمہ اللہ وی یو پیرا کلی کیلانو شر سبا پلان کی تیم با دغر آجی حجیب دی کمیشنر سے برازی ایسی سے برازی او تاسو چه سو ضرورتونه اینو جوڑی خلق پل درخواستونه اولی کئی سوی چالی سن بکاری سپرات بکاری داو درخواستونه اولی کئی سوا برایدی وی مالکی راشتن دیو درخواستونی که وی ما درخواستونی که جی آگا غلق چه آگا دی نیمش پا آگا دیارو دی غلق کئی نتاسو کو آگا نیسی یا ڈاکوانی نو آگا نیسی او کم چیز رضی رانا او لیکن پلاس بان دغلا کئی نو آگا دغنو نیسی غلنو نیسی تاسو مہربانی دے رو منشی ارے بل مختائی بھی پل نملی کو درخواست میں کو یہ ٹول دگا ورکول درخواست نے ورکول بسر درخواست بوری او کیری بوری او کیری نیچے ماں درخواست ورک نبض اللہ سے الگ لکینہ سیزن نیچے درخواست ہو کر دی یہ لگا درخواست بچا دے یہ مائی دا زمان دے اس تا سن دے مائی دا دے لکھ لے چوی کا تی دے یہ خواہ غطی نیما لے تو دی فرش نو نیما لے وی تو چر تل نیمائی ز دغا میں کو کنا علم میں کو نیمائی مالی نا تو دا کم زائی نیمائی ز دی کنی ما نیما لے تو چر تل نیمائی تو چی پیدا نہیں رو تو چر تل نیاروی خم اللہ استاد آئے جی تو دی کنی پیدایشی دی کنی ما یا پیدایشی دی کنی نیزا اغلا شروع شما او ما ولا خپل شجر نصب شروع که چیزا دا حسن خان گوه ما آغا دا حسن خان گوه او بیاج اولیگا سی یو سلو پینزو پشتا میولا جور کل او جدا جدا میولا جول آغا دا آغا گوه آغا دا آغا گوه آدم علیہ السلام لنی خبر و رسوله وی چیدا میولا وی نوی بیا میولا وی دوباره را پانده وی نوی چیدا دوبارہ نولوی نوی آغا را پوشی را آغا خپل اسٹیج میں او ایمال ای را آغا نیچی دا سی تاوکم نو دا دیری شال بودلم نو دیری شال بودلم ناگا در خاسمی را تاو خیل کم چی کما بانیشی چی دے اونی سی او دے دا سی غلط دے او دا دا روسی جنڈ دے او دا دا سی دا آغا سی دلگا امریکی نے پیسی راجی نو ایمال اوگر دا دمرا در خاکی نے پتا باندی را کری نو ایمال اوی او سر علا دا ہوا ہے چی دیتا رسو چلو نیما والا ایمان تا بوسکے لیے اگلی آو نیما ای پریدی را نی اگلی سنگ ای پریدی را دمرا در خاکی نے جی پتا را کری نیما ای که زمان تا بوسکے فضودا غشانی ویما او کنا پلا خو ہا دین جو سکے ما تو او خو زوا م پری گے نی با جوڑی اگر چ را دے واپس ائی ول ڈوڑائی تے و ڈوڑائی لے سار نشو ادا گا شان لاو دا شان لاو ای مال خلق ویلا سجن دی وسرو اس نی مے سجن دی وسرو اس کل نو وسرو نے کرے بس اگر در خاص نی مان کرے اوڑن او دا شان لاو نی ڈوڑائی کھڑا نہ کھان بس دا شان لاو من لو دا دے و دسی بل الکبر پوت گئی جی دے کلر وانی خلق گوڑالی گئی او خلق جان گئی نجوڑے دا تانا او تاثیل بر کر گئی او دا تانا او تاثیل بر کر اسم گئی اسم گئی بل جی خلق جان گئی او بل کلر وانی ندا بسی یو زوغا دے دوڑا دی اس پنی خود بازی او شور جو کری دید پارا چی گورے کدو حکومت پا پور باندی دے سو کامیاب سو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا او دغشانی گردونی دمونگا چی کل قریتیم پاریو کلی چی اکادر مجرمیہا اکادرہ آیت کی قلب دے اکادر مجرمیہا مشران دلی کلی مجرمان دلی کلی مجرمان دلی کلی اکادر مشران دا مجرم دے مطلب دا بیدی نہ دے دا اغپدی سکار دے آخو ایر بس جوڑے کلی کلی آمانی کاغار سنگا چیوی ایر نیدی پاکی کنا دا مسئلہ توحیل بکی نئی ایر پل اٹھ سگر دینی رسو چکسو دا شان دی بیانی اپای فن دینی دا شان دی بیانی او زان لدی وی انو دا اغپو دا کلی آمانی خواخد ار سنگا چیوی دیو اجنا دمی راولا نو دا کلی مشران آگا نکو لسرا گواری نگرمائی درخواست کئی او گتوے یار دایو دین پروگرام کوما نن جگڑ بجو رشی انن جگڑ بجو رشی انا دا بیان بو پلوٹ دیگر نے کے انا دا بیگن نے کے مدا سدی اکابر مجرمیھا او دا شان گربو ہی منگا پاریو کلی کی مشران مجرمیھا مجرمان دی کلیا نیم کو بیھا دل پارا کہ مگر ہرے بو کی بدی کیا لاشن سو سو کرتی دعوا دے اکڑا نلوٹ کے گری پبندشی جو پیر تانی دار راگلے ناگا دلتا وی تاسو دی کلی کی سو جمع تلی مرتے وی یو دے اوی نور دی کلی کی نولے وی دیر شیدی نمی بس کی دے وی جو لوٹ کے گری بندی کئی نو بندی کئی جا نو بس لوٹ کے گری پبندشی یہ چیز وقت بطیر شی نو بیا با دیکھ کوشی شکو نو جوڑی ازادی بیکر نو دا یواز دی رہے نا دا ہر دے دا ہر دے کی دا شانی کولی ری کے دا شانی بل رے بل رے خودم کے واد کیا چلاتی لہ لڑی حسد کی ہوگا کی درست گئی آنو سپوز میں دے کن مالے لوٹ بگری مو بندی کری لوٹ بگری مو بندی کری سے کہا سے شر نو دفع کیلو لوٹ بگری مو بندی کری نو دا روچت بشی دیر پار دیر وارو کا آسے نکلی کسی جگڑ ہوشی تارو سا انجوا دیل رستو بکی گی او جگڑ حپڑ سڑے کئی جگڑ حپڑ سڑے کئی وڑ سڑے ہو جگڑا نکلی وڑ سڑے ہوئی کہ جگڑا کم حق رانے دی او چی کم پڑ دینا آگا ہوئی کہ جگڑا ہو کم آنے دوڑی بس پردے حق بزماشی پردے حق بزماشی لیم کرو ریہا دیر پارا چھے مکروف ریبو کی بدی کیا خلاف دا حق وما یم کرونا امکروف ریب نشی کولے دے اللہ دے انبو دیم مگر دخ پلو دان موسارا وما یشورونا انکوئی کی دے بدی باندیا الحمدللہ دا کاغذن ما سنبال ساتی چکم دا تانا تاسی دیرا سر کری کم تانا تاسی دیرا سر کری کاغذن سنبال پراتی دا با انشاءاللہ جی جوان بھی دا با یو تاریخ دنیا کی چی دا شانی دی کلی کی سا انقلاب درشے او سا خلقو سا باطل پرستو او سا حق پرستو انو دا باطل پرستو نمونا آغا با دا غی پا لسکرا دی دا حق پرستو نمونا آغا دا غی پا لسکرا دی وعیضا جات ہم آیتون آر کل جراشی ویتے ہو موجزا نوائی جائے ہی بلیمان نرال منگا تردی پوری نقطا چراک ریشی منگا تا مثل ما اوتی رسول اللہ وشان دراغا چی ورکرشو پیغمبران اللہ تا مطلب دا من لے داغی مندی فرشتر آشیو دی ویا جواب اللہ عالم حیث یجال رسالتا اللہ سپوہی جی کم لے جی دلی جی پیغمبر اخفلا کتاسو لبرشتر آلیگی ہوں پیغمبران بھئی مندو دا اللہ چالا برشتین را لیگی سیوسیب اللہ دینا گرد چوبرسی گیا آگسانو تا اجرمو چی جرمی کرے سوغار ان بلت آئند اللہ دا اللہ سر وعذاب صاف بما بسو دائی چیلی دائی ہم کرونا چی مکرو حریب گئی دائی فمائی ارد اللہ آگا خلق مردے کمو خلقو چی داوی با کولے داوی با کولے کلو داوی دلا سلوٹ بگر بندے دو کلو درس بندے دو او کلو مناظری وی او کلو سوی کلو سوی آ مناظری سے شوی آگا لوٹ بگر بندے دل سے شوالا آ خلق لارلا آ بیا آزاد بو او دلشانی انشاءاللہ آزاد بگی و آزاد بگی او زمونگا خلا آگا بند خوند زمونگا خلا بند خوند فمن یرید اللہ پساسو چیراد لڑی اللہ ان یاگیہو دا چہتا ہے تو کیا غلا یشرح صدرہو للاسلام نکلاو کیا سینداغ للاسلام اسلام تا اسلام لگاو سینکلاو کیا مطلب دا زدین کارونا آگا پی بی آسان مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے چرا اللہ پیغمبر دا آیت الستید نو یشرح صدرہ للاسلام نو دا اللہ پیغمبر ان نور اذا دخل صدر ان فتح دا رنا دین چکل سنیل داخل شی ذاتي نقلاوشي نفضيل يا رسول الله هل لتلك من عالم يورب به دا اللہ پیغمبر تویل شوالا اید دیس نخشتا چی پیگن دیشی دا پائی باندی دا اللہ پیغمبر بھی آو نخشتا دیا نخشتا دا التجافی من دار الورور والعنابت الى دار الخلود التعداد للموت قبل نزوله دیر توالے عرف لکیل دا دنیا نا دنیا نا بدے بے رغبت دنیا نا بدے بے رغبت والعنابت الى دار الخلود میلان کول اگر پور دانیش والی تا جنت او داخرت پا فکر کی بدے آنیا والاستعداد للموت قبل نزولی او تیارے مرگلا مسجد رادود مرگنا دیو مرگلا بالکل تیاریا داننا چگری وال خیر دے سبا و توبو باسما او بلا و توبو باسما او خیر دے کن اس خلاصان ما چی بوداش منو گیرو پرید ما بوداش منو گیرو پرید ما خیر دے مورا پلالوان خبالی چتا پا کلارا بے رضاک ما ننا والاستعداد للموت قبل نزولی ہی فردن کرتا دے نبا جوڑے دے دائی پا فکر کی دے اسی نمار جا شیدارا باندی پاتی شی نو دائی پا فکر کی دے نو دائی نسان اللہ جزو سینا دین اسلام لکولا اکڑے را او کدل کرد ملاو شنو دے وی جمور پای رالا ملاو شے او دے وما لاندی کئی سنجا امان بیالی سنجا زنی سرے چی تفو پی کرد نی خطنے انترازی والا نوڑای خوان نور دے او چی کرد پی اوخط نو بس بیا انقا دے بیا پا نظر نرائی یا پہ نظر نرازی او نبی آدھے دے کرد دے ورکول اسے فکر ورک کرے او جسن کے علیہ سر فکر نی نداز اللہ توفیق نور کئی او حدیث بات جرازی چی او بندد چانا کرد والی او دا فکری چی دادا کوم اللہ راگی دے پارا اسباب برابر آئی اللہ اسباب برابر آئی او دا کرد خلاصی گی گویا